shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi دوای دروست کردنی دیاریه چی جوان با اولیوه بلام اندریانی توانی آماده اهانگ که بید لگل اوجدا لدرنگانی شو دا اشی لاده که کباو چی اولیوه خواهنی بو اگری گرتو سوتا تا سلامتی؟ اولیوا اگره که من کجان دوا؟ کجان تانوا؟ بلا من سرده ترسم اولیوا برو دوخه که آرام اتوانی من اگره که بکجانی نوا و باشتر تو بروی تجوره و کچکم، اندریا رازده که ببروی نجوره و اندریا نگرانی هیچ شتێک مەبات کایا سپاس که هاتی و هاوکاریت کردین برس کارون تو سلامتی وادم بینی گیبسون براستی آگره چی گوره بو تماشاکا براستی مایه داخل سوتانی کوگایکا زور گرنگ نیه بلام سوتانی عاشقه زیانه چی زور گوره بود چون کچی دی نتوانم گنم ور بگرمو بی کم ارد براستی نخوشه برایس کارون گورم اگری کوگاکا من همو کجانده و بشکل کلو پلکانش من رزگاه کل سپاس بخوا هر سپاس بخوا گوره بلام اوی سیده تی نگم او عاشق چون گری گرد الیساندرو لراستی دا پرسیارکت زور گرینگا بلام ایمج نازانین دبی کس دبیرینه چو به فانوسکا بکو جنتو یا خود آگره چی لوی حل کرده بی؟ قربان درباره فانوسکان بیگومان بلوی کریکارکان همو فانوسکان یا کجاندو توا هیس کسی ششلو شوینه هیچ آگره چی نکردو توا بزی هشت بی براستی ایمج توشی سر سرمان بوین ای باشا ادی چی او ایش قوره کرده چی؟ تو چی دلی براز گیبسون براز گیبسون گوتی چی؟ درباره آگرکا پرسیارم کرد بله راستی که لوانه هجاری و برسیتی پالی به ایچی و ناوی تام کار بکد یچی کس دور رقیل زناب تام بی تو بلای او کسا چه بی اون در رقیل من بی؟ نیه بی گمان نخیل ما مستم اوی کسی که دلیلی درنزا بی لهمان کاتیش داشته که نیگرانم دکات ما بسته چیه؟ کاته لپیش درگاه توم بدزی هشت که گرامو مالاوه لرگا من دالکم دید دسوال های آشکا من دالک؟ ام دنیا اندریا؟ بله پیمله پیش آگر کود نوکه لچوه بوی؟ بوله آشکه چویده ها؟ اماش پیش آگره که وانیا؟ امن تنیا هیچ تکم نکردوا تنیا امن تنیا چی؟ لیخصب که؟ بوی دارو ایشتم بخوم تنیا هر بیو دار رویشتم هر بو خود بیو دار رویشتید باو شو درنگه ها؟ بله اندریا امن دزانم تو لهمو کسیک تاکتر در باری آگره که دزانی دی واباشق سب کهی دی زو سب که هیلا سر دبی دان به هموش تک دابنه ای برس کارون داله تو عاشقت سوتان دو ها امن هیچ تک نزنم اندریا براش کهی پیم بله پیم بله بوتی چوی تلای عاشقا ده دویست اردکه ببی یا خود دبر اوی بو آهنگا که اولیفا بانگش نکرای بوی آوات کرده ها پیم بله برون پیبکا من نتومه تلای عاشق هوایه که برون پیبکا جای بگنه کرم خود ببیه گناه پشان نده من هیچ تک نزانم بروان پیب کن قصب که و خود جلمه که دی خیره وزی لبینن دی زو اندریا هشتا منالا عزیزکم همین بم دتوی اندریا بیتاوان تومت بر بکید بو کارا بگو من چون که او عاشقی ستان دوا تو بلگی که رونو دیارت هیا ها راست یکی نخیر عزیزکم، هرگیز نکری اندریا کاری کی وهای انجام دابید من دلنیام، توش دلنیای که اندریا ام کاری نکردوا جنکا زور باشا سی بایلی کولی نویشی ورد انجام داده این تابزانین تاوان بار چه اندریا، زور داویلی بردن تلی دکم کارون لبر اگره که زور بی طاقتو غمباره تکاده کم لی مگره زور سپاسی بدم اوهاتون یارمتی داند دکین استاش بگره و با پیر زور نگرانتا باشتر وای استاش بچیتا مالا و سپاس چو شد سپاس گلکم خوات لگل وا دیاره من هوکاری اگر کوت نو کم دبی به هر شویک به بیخم از توی اندریا وا پیرهات ماوا بخیر بیوا بلان با پیره نبیل سر دیگه که تستیوا خم نبی کوری خوم بلان پیم بله اگرکه چی بسرد اگرکه هم کجانده وا بارو دوخه که آراما بلان آشکه همون سوتاو لگل بشه که کگا که آشکه هر همون سوتا هیچی نما خانوکه هنه سوتا و همو کسی کش سلامته سپاس بخوا زور باشه سپاس بخدا چی اندریا؟ من داله حزی لونه چیسانه ببردوامی چی عنتیکه دکا براستی جای سر سرمانه براستی بروان نکم اندریاش تیواب که چونگه من داله چی زور پاکه مادم نبت ساشه که سلطان چونکه کرشی دل رشو که لدله رخی لکارونه چونکه ناله کسا که ببینه خواهی هشتا من داله بله او هشتا من داله لبر او ناتوانی پیش بینی بکی کبیر لسی دکاته و اندریا برس کارونی زور تو رکر بایه برس کارو نیش لحنجی یادی لدائک بونی کسکی آماده بی لبر اوی اندریا دیوی طولی خویلی بکاته و آها کواتا تیگشتم بلام اندریا پیشتر چکاری چی کردوا که برس کارون پی تو ربوا زور ساکا بانی هین یکتان پی بلیم کاکا جان جد دیبو دلید اگر که دیو نشو لعشا که بر بوا اندریا کدو بیوا اما براستی تا؟ با پیت هم بلیم اندریا عشق که سوطان دیا براست؟ من باور نکم اندریا به هیچ شوی کاری واب که بلا هم قصه کانم راستن او تا؟ و اندریا یا؟ سلاتان لبه زور سپاس دکم مونتی بابروین دبی چی روی دابه او تا هاد او بو آشکی سوتند سلاتان لبه من دعوه كلا سارة اندريا اندريا سلاو بوركي ملياتوني بين بلاي بوها بشوكاوي اندريا ام روجوهم لقصه چی زور نخوش با خلچی باسیلی وادکن اها قصه نخوش چی بوا ها چون که بسون دویری قصه اواب که براستی قصه که زور تو رای کردم حتا وام لی هاتو بچم لایباو چی اولیو و گلیو گازانده لیبکم چون که نابی اواد دل رقان اوتومت بخات پالتو گرنگ نیه بره که میلیا پیش جوی خواه چون وازی لبین مو پیش جوی خم اندریا که او تو بنا پاکو بیر روش لقلم داداد دوی دردکیوی او قصانه همی حالان بلام اندریا مادم تو بروان پیدا که بره که میلیا او امن هیچ گوی بم قصه پرو پوچانه نادم سلا قصه خلچی بکم نگرانی من بابا بلام تکاد لیدکم بابا پیره نزانه چون که با پیرم تندرستی بم دعای زور خراب بوا لبر اوا اگر با پیرم بزانه لوانه تندرستی زور خراب ببه نمیو با پیره به هیچ شیویک بزانه که دکم پیماله اندریا جان تو هشتا بچو چی تیه ناگم او همو گروهتو خمه لدوائی کانه چین یه خیطویان گرتوه؟ پوری جان، هیز نگیرانی من مبا چون که من هر جوش با مقصانه نادم جوه بگره کوری خوم لبیلت بی که من همیشه هاوکاری تو با پیده دکم و دریغی ناکم زر سپاس دکم پورا کیمیلیا خواد لگل پوری جان خود به دست اومد و به هیز با خالچی بمن دلین کسی چی بیرویست؟ خفت و خمو آزار ندم دتوانم برگیان بگریم مادم با پیری مهربانو بوره کمیلیم هیا هر وحا توش لطنیشت می مونتی او تو براستی تا؟ قصه ایکی به معنایا براستی نیگرانی اندریام چکاده کم با پیاوکت بلای بابا خلچی گونده کمان بلای اندریا دستی لم کار ناشیرینانه دانیو بابا گیبسونیش بلای وازلم قصانه بینه بلای بیگو من دلنیا بکه پی دلم که اندریا بیتاوانا سپاس دکم کارون چی توت؟ دیگهشتم. یعنی کارکه اوالی هات؟ او قصانی که شوکه کردید، وایلی گیبسون کرد ناوی اندریا بزرینه، او تو مدبارکه، تکاده کم، شتیک بکتا خلکی واز بینن. بله یعنی کم تا ساخده بیتاو کی اگریکی کردوتاو؟ دوباره تکاده کم. بلام، دو کلبه بی اگر نابه، امن دلنیام شتیکه هر دبی بیزانم. کارون، شتیک بکا. جو بگره، اگر اما هر قصه بیو باس، او قصه درواو نامینه، بیگو من باشه ای، چی لحستی اندریا دکی؟ من دلنیام کبرینی که قول دلی دادروز بوا مهریا، تکاده کم وازده من دالی خلچی بینه و گرنجی با پرورده من دالکه خو من بدو باس احا سپاسد دکم اولیوا لبرتی نه توی قطابخانه ادی مساله که کوتاهی نهات چی تباوکا او هم دل رقیت لچوه ناوا چی بو کچکم؟ چی روی داوا؟ همو خلق دلن که باقو متیتی اندریا آگره که کردو تاوا اولیفا، ادی خطاب خانکت چی اواز لیهن آوا؟ مسوین نخوام که اندریا وای نکردوا تو حالی باو که اولیفا، وره بو چوده چی؟ بابا سيركه لو شودا اندريا هتا وكو او دياريم بداته او دياري ادي لداك بون ما لبرمن اندريا بخوي درستي كردوا اندريا هيتش تقدر باري اغريك نازانه مسوين ده بابا اندريا اندريا اندريا بمنالي بزني اندريا كذا كملمت بقى اندریا ببورا، اندریا بتاوانا، او هیز گناه کنیا، او کاری وانا کد بابا گیاند کایا اندریا هاتبو، تا او دیاریم داتی کواتا تو قصه ملت پرش جوی خست کاتیا گوتم نابی اندریا ببینی گوتم که هاتبو او دیاریم داتی تنبا! ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ کرد؟ بابا، تو چند دل رقی؟ من رقم لده بده و رقم لده بده و اولیوا اولیوا، قصکان ما کتای پی نهتوا تکاد کم تو خود تهل مقرتین اکسی من خون دزانم چونم گرفتن چار سر دکم تو رایی با رئیس کارون گیشتو تا سرعت دهک باشا دکری برام بر به من داله چی آوا زیاده روی لتو ربونی خوی بکا بهر حال با رئیس کارون دیوی وابکا و آواز مسئله که چار سر بکا وریاب نابی لو زیادر با رئیس کارون تو رکین آموشگارین بو ایوه اوی لاندریا دور کونوا خلچی لدیه که همویان وای اندزانی که اندریا عاشقی سوتاندوا بلام اوا او قصه پروپوچه بو که گیبسون درستی کرده بو بو شرد نوی تاوانکی خوی تا القی